पद्मवद्बन्धम् परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम् देवम् कंसचामूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करीताबिंबलाष्ट पूर्वेन्दु सुंदर मुखाविंद नेत्रात्म तत्तम न जाने हरि ओम सुब्रह्मात्म श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे जीव मेरे मन तो एक ही बात आ रही है। देखो जब तक संसार का कुछ भी अपने भीतर आदर है तब तक दो बातें हैं, एक संसार है एक परमात्मा है। दो बातों में से परमात्मा की मुख्यता और संसारी गुणता होनी चाहिए। तो संसारी गुणता का मतलब कि पारमार्थिक उन्नति कर लो, संसार बिगड़ जाए वो करो नहीं, सिर्फ बिगड़े तो बिगड़ा है, शुरू से बिगड़ा है, ये तो बिगड़े थे, एक भी जन्म आया है। और पारमार्थिक उन्नति होगी तो सदा के लिए होगी, ये तो बिगड़े नहीं, नहीं सदा के लिए, सदा के लिए शांति हो जाएगी। तो इनके समान कोई भी जगह पर नहीं है। सच्चे हृदय से इधर लग जाओ तो सब पाए भी होगा ही, संदेह नहीं है, कहीं से तुम्हारे संदेह नहीं है। आप जितने सुनते हो भाई है और मैं जैसे सुन रहे हो, अगर सच्चे हृदय से लग जाओ तो इसमें लाभ ही लाभ है, नुकसान की बात है कहीं से तुम्हारा नहीं है। अपना जीवन से पूरा का पूरा लगना होगा, उसमें कच्चाई नहीं होगी। संसार के पदार्थों का हानि और लाभ ये देखना नहीं होगा सच्चे हृदय से। अगर नहीं लगो तो वो काम देखना, सब काम, सब काम का बराबर, सब काम करने में भी उद्देश्य एक ही होता है, परंतु तत्परता से नहीं लगा तो उद्देश्य काम, उद्देश्य रहता तो उन्होंने काम ठीक करना है, ये भी वो ठीक करना है। अगर वो असली ठीक हो जाए तो फिर ठीक सदा नहीं ठीक हो गया, फिर ठीक बात काम ही नहीं रहा। माया सब भीड़ उतरे सीओ मंत्र देश को आयो उधर देश कन्नौ छोड़ करके, तो वे आया सीओ जी काम किया आध्यात्मिक मते गए तो सब काम ठीक हो गया। सीओ जी को सिंगड़ी ले गई, सिंगड़ी पकड़ करके ले गई, वैसे दया आ गई जो दूध से पाया हुआ। सीओ जी बहता था तो हाथ और पाँव जैसे चार पग से सिंह चलता है ऐसे चारों पग से चलते थे। वह सिंह या दूध पिया कर पी करके बड़े हुए, वे अपने को मनुष्य मानते नहीं थे, ऐसे हुए। तो 1200 भीड़ उतरे पाली की ओर प्रवेश, श्री देश कन्नौज को छोड़ा उधर देश, तो इधर में काम किया। इस हृदय से भाइयों आप में से कोई भी सच्चे हृदय से पारमार्थिक भाव लग जाओ फिर किसी बात की परवाह नहीं है, अगर सब काम करना पड़ेगा। सब काम में उद्देश्य एक ही, परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य एक, लक्ष्य एक, परंतु पूरे के पूरे नहीं लग सके तो वो काम करना पड़ेगा। और पूरे पूरे लग गए परवाह नहीं, फिर किसी बात की परवाह नहीं। संसार का काम सब गिर जाए तो सबका शब्द गिर जाए, वो बिगड़ने वाला ही है। और पारदा मशहूर का तो सुधरने वाला ही है, परमात्मा का पारा बिगड़े कोई बिगड़ना बड़ा भारी बिगाड़ है। और संसार का सूर्य जाए कोई बड़े भारी काम नहीं है। ईश्वर अगर बिगड़ गया बिगड़ जो बिगड़ गया बिगड़ भी बिगड़ जाएगा। सत्य जैसे अच्छे नगर से पार्वती नगर में जाओ, ये ढिलाई काम नहीं चलेगी। ये सत्व तत्परता से फिर कोई परवाह नहीं, किसी बात परवाह नहीं, बड़े जोर से गर्दना से सच्चे हृदय से उन्नति होगी होगी होगी, जरूर लाभ होगा, इसमें लाभ संदेह नहीं है। एक ही विचार कर गया, एक आस हो, एक बोलो, एक राश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसी राश तत्पर से ही बदल जाओ, कैसे ठीक है। अरे तो सब काम करना चाहिए भाई, सब काम ठीक से चाहिए, सुनो संभालते हुए लक्ष्य यही भी रखो, लक्ष्य की परमात्मा प्राप्ति है, दूसरों को भी ध्यान देना है। और सच्चे हृदय से लग जाओ फिर परवाह नहीं है कि ये मेरी धारणा है, ये मेरी भावना है, ये मेरा विचार है। सच्चे हृदय से लगो भाई, हो बहनों सब सच्चे हृदय से, ये कुछ नहीं है। संसार को आदर दे रहे हो, शरीर को आदर दे रहे हो, मन बुद्धि को आदर दे रहे हो, अहंकार को आदर दे रहे हो, पता नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांति बात है, एकदम ठीक बात है। ये सब धर्मस्वान है, सब खत्म होने वाले, ये शरीर क्या करेगा, ये मन बुद्धि क्या करेंगे, ये शरीर क्या खाएगा, कोई काम नहीं है। एक ही सच्चे हृदय से आत्मा की उन्नति करनी है तो ये खटपट नहीं चलेगी, ये संसार काम नहीं चलेगा, ये शास्त्रों की पढ़ाई बुढ़ी भी नहीं चलेगी। अभी कितने दिनों की है, कहां तक है, ये जरा सोचने की बात है। जो आपके शंका पूछो मेरे को, मैं कोई सर्वज्ञ हूं सब जानना ऐसा मैं नहीं मानता हूं, परंतु पारमार्थिक उन्नति एक करनी है, एक ही करनी है, मतलब एक ही करनी है, एक करनी एक ही करनी है, लग जाओ सच्चे हृदय से। ये ठीक ठीक करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, ये काम होने वाला है ही एकदम, ये काम आने वाली है। मैंने देखा है, करके देखा है, ये सुनने वाला काम नहीं है। सब काम सबका सब समाप्त हो जाए अपने आज तो सब समाप्त हो जाए, सब की हम स्वीकार है सबको बन रहे हो, परंतु परमात्म देखा नहीं होना चाहिए। एक दिन एक सत्य सिद्धांत से सब जितने भाई बहन सुनते हैं सच्चे सहयोग। अभी मैं जोर से रहता हूँ, उन्नति होगी होगी होगी जरूर होगी, ये संदेह नहीं है। संसार का काम तो पूरा होगा तो नहीं होगा, दोनों बातें हैं, आध्यात्मिक दो बात नहीं है, एक ही बात है, वो काम जरूर सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, किंचित मात्र नहीं। सच्चे हृदय से जाओ, ये जो बातें है ना, श्रवण करेंगे, मदन करेंगे, निर्देशन करेंगे, घर समाज लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, फिर होगा लंबा रास्ता, सच्चा रास्ता नहीं। ठीक है, उसे असली नगर नहीं अभी तक, अरे होगा नहीं, ये जनमान तरह से जाओ नहीं होगा, मेरे देखे हुए हैं कि ज्यादा मात्रा में कहता हूँ आज, ये सब देखे हुए हैं, पढ़ाई भी मैंने की है, छात्रों को भी देखा है, और कैसे उन्नति हो, वास्तव में कैसे होने भी हो, इस बात को भी निश्चित बात जानता हूं, पूरा नहीं जानता हूं, परंतु बात पक्की है, इसमें लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। सब बातों को मौन कर दो फिर कोई परवाह नहीं, तो सब काम ठीक करते हुए करो, गीता कहने के अनुसार सु व्यवहार का विश्राम परमात्मा का विश्राम ठीक होगा। ध्येय एक चाहिए, ध्येय एक, लक्ष्य एक, उस लक्ष्य में तत्परता होने से फिर कोई परवाह नहीं, सब ठीक होगा, होगा ही होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और कठिनाई नहीं होगी। ठीक करेंगे, प्रणाम करेंगे, ये करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, जल की सहायता लेकर क्या करोगे आप, शरीर की मन बुद्धि की इंद्रियों की सहायता लेकर आत्मा की उन्नति होगी, जिनके द्वारा परमात्मा में व्यक्ति नहीं होती। मैं खूब देखा हुआ, इस विषय में मेहनत की है, मैंने देखा वो उन्नति कर सबको तिलांजलि दो, सबसे हृदय से ले दो एक ही बार में। अगर सिद्धांत करना हो तो यही बात है, जैसी बने आप शिव करते हो करते हो उड़ रहे हो कुछ भी होता रहेगा होता रहेगा। वास्तव में उन्नति एक कर दी हो तो सच्चे देश लगेगा, सड़क शरीर सब बात हो चुके हैं तो पर होने सब काम दिए जाए तो पर होने जाए, एक काम से दो जाए सब सोचते सब ठीक हो गया। अगर उसे तत्वाचार नहीं करो तो भाई सब काम ठीक रहेगा, पर मर्या देश मनुष्य को अरे ऊर्जी सिद्धि होगी जरूरी संदेह नहीं है, कहीं चित मात्र संदेह नहीं है, कोई विशेष नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है, जिसलिए मनुष्य शरीर मिला है वो शरीर मनुष्य से नहीं होगा, वो कब इस शरीर से नहीं होगा तो क्या होगा, फिर सारे कब से जो तैसे सब ढिलाई है, सब ढिलाई एक ही तिलई नहीं है, सबसे फिर से एक ही लगे वो सीधा तरीका क्या है इसका? तरीका आदमी तो देख बने सब दर्श हो जाए, सब सही दर्श हो जाए परवा नहीं, सब दर्श हो जाए परवा नहीं, एक परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, एक ही लगन एक ही सच्ची लगन। आप व्यक्तियों के लिए मैं कह सकता हूँ पर सिद्धांत ही बात यह है, वो संसार सब मिल जाए तो बन जाओ, पर ये करेंगे ऐसे ऐसे यूं करेंगे यूं करेंगे सिद्धि होने वाली नहीं है, कितनी पढ़ाई कर लो कितना यहाँ पर साल कर लो सिद्धि होने वाली नहीं है। मैंने देखी है, ये मैंने देखी हुई है, मैंने छात्रों का अध्ययन किया है, बातें भी सुनी है, सच्चे देश किया है, जातक बात मैंने किया है, दूरी बात है जब ही चली जड़ तो बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा, ये सूर्य जब बिगड़ गया बिगड़ गया तो बिगड़ गया, और पार बार एक बिगड़ बिगड़ गया तो बिगड़ गया उतर गया तो उतर गया, और उस वास्ते की वो मनुष्य ही मिला है, मनुष्य केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है, साधक को चाहे मनुष्य को यही बात है, पर ये बात की तरफ ध्यान देते नहीं भाई लोग, ना गाना देते ना भाई लोग ध्यान देते, ढिलाई ढिलाई करते ढिलाई, तो अगर ना मन कर मनुष्य है कुछ नहीं कहते कुछ नहीं, ये भी ठीक है कुछ नहीं बातों में ढिलाई कुछ नहीं पड़ा है, सत्य नहीं सुन जाओ परवाह नहीं किसी बात की, तो जरूर उन्नति होगी इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं है, बिल्कुल सखी पक्की बात है, सब छोटे सब मिल जाए परवा नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा लोग क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे क्या मतलब है, क्या लोगों से मतलब है, क्या अपने दिल से मतलब है, लोग अच्छा कहे तो क्या मतलब है, बुरा कहे तो क्या मतलब है, अपना काम से क्यों हुआ ठीक तरह से आध्यात्मिक उन्नति करी, लोग बुरा कहते क्या होगा, फिर अपनी उन्नति नहीं गई तो लोगों ने अच्छा कहते क्या हुआ क्या फायदा हुआ, जब आध्यात्मिक उन्नति नहीं तो क्या हुआ, अच्छा कह दो बढ़िया कह दो उत्तम कह दो विद्वत्ता है बड़े विद्वान है बड़े समझदार है वाह वाह हो जाएगी, आप लोग मंदिर बन जाएंगे लोग बड़ी महिमा करेंगे गावेंगे गीत गावेंगे शरीर प्रवाद में आप लोग नहीं हो जाएंगे, कुछ नहीं होना, क्या सच्चे लगन लग जाए तो उन्नति होगी इसमें संदेह नहीं है, पक्का विचार है इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, परंतु सच्चे निश्चित रहना होगा, नाशवान वस्तु आपसे आप नाश रही है, अविनाशी वस्तु स्वतः आपको प्राप्त हो रही है, जो नाशवान वस्तु है वो कभी आपके साथ रहती नहीं, हरदम नाशी नाश हो रहा है निरंतर नाश हो रही, कहां तक रखोगे आप, कोई नहीं रख सकता किसी की ताकत नहीं है, सब नाश हो रही है, क्षण परिणाम में लोग हवा देते थी सकते सीधी व्यक्ति के सिवाय सब क्रम आए, कोई काम की चीज नहीं है। मन गिरी नहीं किया, दुआई स्वर्ण किया, मनन किया, नहीं दर्शन किया, ध्यान किया, समाधि लगाई, सब हुई, निर्विघ्न हुई, निर्विघ्न हुई, सब ही हुई, सब समझ दिया, सब दोनों समय सच्चे हृदय से उस परमात्मा को प्राप्ति करना है। जो काम लोगों को काम लेना है, सांसारिक विशेष चीजों का काम लेने हैं, परंतु ध्येय एक ही, लक्ष्य एक ही, एक आसुरो एक मन एक आस विश्वास एक राम उन्होंने चाहता सातुपुरी दास। और कोई जरूरत नहीं, किसी बात की आवश्यकता नहीं है, सबसे हृदय से भगवान में रखना है, कोई जरूरत नहीं। संसार का सब काम बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, असुर जाए तो बिगड़ जाए, ये तो बिगड़ने वाला ही है। और आध्यात्मिक उन्नति और उन्नति होने वाली ही है, वो कभी फैल होती नहीं और ये कभी नित्य रहती नहीं, ये भी सच्ची बात है। आप मन में कितना ही आदर कर लू, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। आध्यात्मिक उन्नति बिगड़ेगी नहीं, वो सुधरेगी, सुधरेगी। संसार में उन्नति अवन्नति दोनों होती है, परमात्मा के विषय सच्चा लेकर निकलने से अवनति होती नहीं, उन्नति ही होती है, एक ही होती है, और विफलता नहीं होती। पर सच्चे हृदय से लग जाए, अभी तो आप जो लगे हैं मामूली काम करते, कोई जब कर दिया, साल की ड्यूटी कर दिया, कोई दिन दर्द कर दिया, कोई दिन दर्ज कर दिया, ठीक अच्छी बात करते रहो, करते रहो, ये भी बातें अच्छी बात है, वास्तविक अच्छी बात नहीं है, वास्तविक तो एक ही बात है, दमदार बिना पार कर मरे टहल कर लौंग खाई, मर जाए तो मर जाएगा, जाए तो जा सकते, नहीं तो सब अलग हो गया, अंदर थक गया, सब हो गया, परवा नहीं। हम तो अनंत आध्यात्मिक उन्नति करना है, चाहे सो हो जाए, दुनिया माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, साधन हो चाहे न हो, हमारी नजर एक ही, एक ही नजर, एक ही, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम सतुदास, सच्चे हृदय से भाई हो, भाई हो, बहन हो। और करना क्या है, आप संसार में क्या करना है, क्या कर सके हो, क्या उन्नति कर लोगे, कुछ भी होने वाला है। ये शास्त्रों की बातें बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, वास्तविक उन्नति नहीं होती। विद्वान हो जाएंगे, पंडित हो जाएंगे, लोगों को सुना जाएंगे, नाम हो जाएगा, आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी, कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, दय सत्य हृदय से मिलने से होगा, होगा होगा हुजूर होगा, ये संदेह नहीं है। ये बातों में कुछ नहीं पड़ा है, इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से लग जाओ और पुकारो भगवान, हे नाथ हे नाथ, पुकारो एक परमात्मा को पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। आप कुछ नहीं पढ़े लिखे तो हो जाएगा, पढ़े लिखे तो हो जाता, विद्वान है तो आप हो जाएंगे, विद्वान नहीं हो तो स्वमूर्ख हो जाएंगे, संसार की कोई योग्यता आप में नहीं है तो मिल जाएगी, योग्यता आपको मिल जाएगी, कोई बाधा नहीं है। सच्ची लगन, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वह सोए नारायण, जिस लगन में तनमन दीजिए खोए, सब नष्ट हो जाए, परवा नहीं, ऐसे सच्चे ठीक है हो जाएगा काम, नहीं तो होने होने वाले। ये जितनी शास्त्रीय बातें हैं, साधन की बातें हैं, एक लगन भीतर, जैसे भूखा आदमी हो अन्न बिना नहीं संतोष होता, कैसे मरता है जल बिना संतोष नहीं होता, ऐसे ही आपको असंतोष हो, ये धीरे धीरे रहता है, लंबा रहता है, ये सस्ता रिश्ता असली रिश्ता नहीं है। जिसका त्याग करना है उसका प्रतिक्षण आपसे वियोग हो रहा है, और जिसको प्राप्त करना है वो नित आपको निरंतर प्राप्त है, ऐसी बात है। मूल में जिसको प्राप्त है वो निरंतर आपको प्राप्त है, अप्राप्त हुआ ही नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं अप्राप्त। ध्यान नहीं होगा, उस ख्याल नहीं है, ख्याल नाश वाली तरफ है, नाश होता है उसको मानते हैं, उसको आदर देते हो, उसे आदर देने से वास्तव में काम नहीं होया, शरीर बोलने लगे। मिठी मन की वासना नवत भेर नाश, तुलसी कहते पशुए दे दे तन को त्रास। मिठी मन की वासना, वासना नहीं मिठी है, नव तत्व वासना जो मेरे नाम उसी हुआ, तुलसी कहते पशुए दे दे तन को त्रास, शरीर को त्रास दे, कई मर गए, कुछ नहीं होना है, धोखा होना है, कुछ नहीं होना है, बल लग जाएगी, समय लग जाएगा, या मौत आ जाएगी, सच इसे कुछ होना नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो तो उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची, पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है। सच्चे जैसे लग जाओ आप, हो जैसे आप, सदाचारी हो आप, दादाचारी हो आप, अच्छे हो आप, बंदे हो आप, ऊंचे ऊंचे अधिकारी हो, ऊंचे नीचे हो, आप जैसे हो से, जैसे हो आप, जैसे लग जाओ, जैसे माता के चरणों में जाने पर, माता की गोदी मिलने पर माँ पालन करती है सब तरह का बाद बच्चों का, ऐसे भगवान सबका पालन करते हैं, छोटे से छोटे हो आपने, ये बड़े से बड़े हो, सच्चे रहते एक के बिना संतोष नहीं होता, प्रभु प्राप्ति के बिना हमें संतोष नहीं होता, सच्चे हृदय हो जरूर उन्नति होगी, निस्संदेह उन्नति होगी, ये कोई करक नहीं है, किंचित मात्र है, अगर वो नहीं करोगे तब आप कितने पढ़ लो, कितने कर लो, कितने शादी कर लो, नहीं होगा, क्रिया और पदार्थों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्रिया और पदार्थों से, पदार्थ और क्रिया दोनों प्रकृति है, प्रकृति में प्रजाता के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ऊंची ऊंची समाधि लगा दो गई वही बवाद रहेगी, उसमें स्तर है कहीं ऊंचे स्तर पर चले जाएंगे, पर वास्तविक प्राप्ति प्राप्त क्या होगी, सच्चे हृदय से एक ही नगर अटके नहीं कृषि में भी, अब विद्युत आ जाएगी, पढ़े पढ़े नहीं होते, क्या राजी हो गए, काम होना नहीं, सच्चे हृदय से लग जाओ, सज्जनों उन्नति जरूर होगी, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं, कई चुत बात भी संदेह की बात नहीं, जरूर लाभ होगा, ऐसे भी लगे हो तो लाभ होगा, ऐसे लगे हैं तो नहीं समझ रहा उसमें लाभ होगा, वो लाभ मालूम नहीं है, असली पूर्णता के बिना हम नहीं संतोष करेंगे तो पूर्णता हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है, उससे हृदय लगना होगा, ये बात है, इसमें शंका हो जाएगी, आप पूछो, देखिए जो प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है, जिसको त्याग रहा है वो स्वयं त्याग रहा है, दोनों बातें आप से आप है, आप से आप हो, आप से आप, जिसका त्याग करना है वो त्याग निरंतर आपका कर रहा है, निरंतर आपका त्याग कर रहा है, जो जिसको प्राप्त करना है वो निरंतर आपको प्राप्त है, इसमें संदेह नहीं है, जो बात है, आप जो साधनों का भरोसा रखते हैं धोखा होगा, धोखा ये धोखा होगा, उस थोड़ी थोड़ा थोड़ा संतोष हो जो यहाँ राजी हो जाओ थोड़ा संतोष हो जाएगा, वास्तव उन्नति नहीं है, वास्तव उन्नति तो ये ही बात है, जग चतुराई से हो रही हो मूड बजराम, हो मूड बजराम, सब मूड को कोई एक में लग जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, रात में पुकारो, आपकी कोई योग्यता नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब योग्यता हो जाएगी, सब स्वभाव आ जाएगा, सब ठीक समझ में आ जाएगा, एक ही बात है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे परमेश्वर हे परमेश्वर, सब ठीक ठीक है, कोई संदेह नहीं है, उन्हें साधनों के भरोसे आप रहोगे, ये काम नहीं होगा। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, मूल बात यही है। जड़ता के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, जो संसार की उन्नति हो जो परमात्मा हुए, ये बात नहीं है, बात इंदिरा नहीं है। सबसे ऊंचा उठा होगा सबसे हृदय से, ये तो भाई समय बीत जाएगा, हाथों से चला जाएगा समय, रह जाएंगे ही नहीं, ही थे सच्चे ने, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु और पुकारो तो जरूर उनकी होगी, संदेह नहीं है। परमात्मा के रहते हुए हम दुखी क्यों रहे, क्यों दुखी रहे, परमात्मा हमारे घर के हम दुखी, ये साधनों से कम नहीं होता, साधनों के द्वारा संसार में कम होता है। सच्चे हृदय से बात है कि करने के द्वारा संसार की उन्नति होती, करने के द्वारा जो उन्नति चाहते हैं बड़ा काम हो रहा है, उसका नाम काम है, काम काम ये शक्रो देश महाशुर पापा विद्य में गई न, जो करने के द्वारा हो वो करने के द्वारा तो काम होगा, काम काम की सिद्धि होगी, बार बार सिद्धि नहीं होगी, एकदम पक्की बात है। सत्य सिद्ध आप करने से नहीं है, जो प्राप्त होना चाहिए वो नित्य प्राप्त है, पर अप्राप्त होना चाहिए वो नित्य अप्राप्त आपसे निरंतर छूट रहा है, आप नहीं छोड़ना चाहते, पकड़ना चाहते, पकड़ सकते नहीं, अभी आयु चली गई, उम्र चली गई, दिन चले गए और दिन चले गए और दिन चले गए, नाश हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ सच्चे निर्देव ज्ञान हो जाओ, संदेह नहीं है इसमें, किंचित मात्र भी, जरूर उन्नति होती है जरूर, ये एकदम बात पक्की होती, एकदम बात पक्की। हे प्रभु हे प्रभु हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, पुकारो आप लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तन्मय दीजे खोए, नारायण जिस लगन में तन्मय दीजे खोए, मन में लागी चटपटी कबंद्री को घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम, नारायण है लग्न में पांचो स्वाद विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बात, ये स्वाद ही नहीं, सच्ची लग्न में ये स्वाद ही नहीं, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बात, ये स्वाद नहीं, ये स्वाद ही है तब तक असली लग्न नहीं है, असली बीच में लगन मुझे अठहर देश थे, हाथ ही बात नहीं है, ये आदमी करने की बात नहीं है, करे ना करे करने बात भी है, ये सच्ची बात है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय भीतर की लगन लगी हुई है, हाथ काम मुखरा मेरे हृदय साची भीतर दे साची भीतर दे साची भीतर, मेरी अदृष्टि सादगी है उत्तम रीत, सब कुछ है, सब काम ठीक हो जाएगा, एक लगन केवल लगन, और लगन के बिना जितने साधन करते रहो अच्छी बात है, अकनाथ मंद गलम श्रेया, नहीं करने की अपेक्षा कुछ भी करते रहना ठीक बात है, उन्नति है असली उन्नति, सच्चे देश में से है, ये तो होगा नहीं, खूब हमारे देखने की बात है। सज्जनों सच्चा बात बताने वाला आदमी मिलना कठिन है, बहुत कठिन है, विद्यावानी मिल जाएंगे, विद्वान मिल जाएंगे, पढ़े लिखे मिल जाएंगे, आध्यात्मिक आदमी मिल जाएंगे, विद्वान मिल जाएंगे, वर्षों तक आप पढ़ाई करो, वर्षों तक 20 वर्ष 25 वर्ष पढ़ाई करते हो, पढ़ाई का आदमी नहीं आएगा, ऐसे आदमी मिल जाएंगे, परंतु तत्व की जानने वाले आदमी बहुत कम है, बहुत कम मिलेगा, नहीं मिलते हर मुद्दे राजी हो जाओ, तत्व मिलेगा नहीं, एकदम और सच्चे लगन लग जाए तो बाकी रहेगा नहीं, ये बात है। एकदम अपनी लगन सच्ची खुशी, अपनी लगन। कोई आदमी कैसा ही है इससे कोई मतलब नहीं, नहीं मतलब से कृति न अकृति नहीं कर सर, न सर सर बोलते कष्ट करते विवास है, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न किसी व्यक्ति से स्वार्थ है। न कर्म स्वास्थ में जो करता हूं मैं, न कर्म में आसक्ति नहीं करता है, दाई नेन्द्रियार्थ न कर्म स्वास्थ्य सर्व संकल्प संन्यास योगा संपूर्ण संकमता वर्ग होता है। वो नहीं तो से करते ना करते संसार के पदार्थ है, हो जाए तो बात अच्छी बात, नहीं हो जाए तो अच्छी बात है, ये होने वाला नहीं है, होने वाली नहीं है, सच्ची बात है, एक बात है, एक बिल्कुल। और हसे सच्चे सच्चे लग जाओ इस विषय का गुरु मिलना कठिन है, परंतु सच्चे लग जाओ मिल जाएगा, बदल बदल मिल जाएगा, भगवान खुद को बन जाएंगे, खुद कृपा कर देंगे, जरूर जरूर जरूर, संदेह नहीं है, पर लगन अपनी चाहिए। ये भिक्षा सम्माताएं दे सकती, भूख अपनी चाहिए, अपनी भूख अपनी खुद की चाहिए, भूख सामग्री की कमी नहीं है, असली भूख नहीं, असली भूख की जरूरत है। जय पर जय कर सत्य संदेह सोते मिल सन कसु संदेह, जय पर जय कर सत्य सनय, जिसका सच्चा समय है सोते मिल सन कसु संदेह, जरूर मिलता है, जरूर जरूर जरूर, आध्यात्म उन्नति जरूर होती है, उसमें पतन नहीं होता। ये बात है, उस जानने वाले आदमी कम है, असली जानने वाले बहुत कम है, पर अभाव नहीं होता, अभाव इसमें नहीं होता है। ये अपना देश ऐसा है, उसको हम जानते हैं नहीं जानते ये हो सकता है, परंतु अभाव नहीं होता, अभाव नहीं होता, सर्वरत्न वसुंधरा सब है, चीज है, हम चाहते हैं उसको मिल जाएगा, ये चाहते नहीं मिलेगा, ये धीरे धीरे गर्भसाद में करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ढीला काम है, जल्दी उन्नति नहीं होगी। आपने कर भी देखा है ना, वर्ष अंतरा आपने किया है, क्या फर्क पड़ा है, अब क्या फर्क पड़ा, सत्संग करते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, सोचते हो, क्या हुआ, क्या फायदा हुआ बताओ, वो कब वो राग, वो कब वो द्वेष, वो की हलचल, वही चिंता, वही मन के विरुद्ध होने पर हलचल हो जा रही है, क्या हुआ, क्या किया, तब मन के विरुद्ध होने पर दुख होता है, उसको दूर नहीं किया तो क्या किया, सिद्धि समूत सिद्धि सिद्धि निर्विकार समत्व योग उचित है, सिद्धि असिद्धि हो जाए, समय सिद्ध असिद्ध हो जाए, कृपा निवेदित है, सिद्धि सिद्धि निर्विकार है, थोड़ा साथ उचित है, कोई विकार नहीं, कितनी बात हो जाए, सज्जन ऐसी चीज है, जो प्राप्त होने वाले मिले चाहे न मिले, मतलब चीज ऐसी है, इसमें संदेह नहीं है, और सबको मिल सकती है, पापी से पापी, अब से शुद्राचार हो, गीता में अभी शुद्राचार हो, भक्ति के लिए भी कहा है, ज्ञान के लिए अभी चेत पापे व्या सर्वे व्या पाप कर तमा सर्व ज्ञान पवे, सुने भी पापे भी पाप करता मुक्त से ग्यारह वर्ष यज्ञ आश्रत कर्म समग्र थे, सब कर्म लीन हो जाते हैं, सच्चे दिशे लग जाने से मगर पर नींद नहीं आती सज्जनों, नींद नहीं आती, आराम नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, हृदय में जन्म होती है, क्या किया, शुक है जो गीता गाई नहीं रही, कुटुंब न पाले वो कमाई नहीं रहे, शिव कही तो गीता गई नहीं, क्या किया, गीता को याद कर लिया, असली कर लिया, मोह नहीं जब था नष्ट हो मोह स्मृति प्रसाद आत्मा, जब तक मोह नष्ट हो क्या किया, कुछ नहीं हुआ। मैं कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर दिया, इतना। ये करने न करने की अधीन नहीं है, ये तो लगन के अधीन है। भीतर से सच्ची लगन होनी चाहिए, फिर उसी उन्नति होगी। वो अटकेगा नहीं, कहीं ठहरेगा नहीं, ठहर सकता नहीं, उनके हाथ की बात नहीं है। उसके हाथ की बात नहीं है, कहाँ टिकेगा वो, टिक सकता नहीं, कैसे टिकेगा वो, कैसे टिक जाएगा, ठहरेगा कैसे। सच्ची लगन, लगन लगन सबको ही कहे, लगन कहा वैसे नारायण जी लगन में तन मन भी देखो, सच्ची लगन सच्ची। वो जब तक सच्ची नहीं होगी तब तक नहीं होगा, सच्ची होगी तब हो जाएगा। क्यों संदेह नहीं, किंचित मात्र संदेह नहीं, किंचित मात्र संदेह नहीं है, एकदम पक्की बात है। जरा मन मोक्ष आया माम आश्रय यतन दिए, आश्रय भगवान का लेके करते करते हैं। ते ब्रह्म तत्व विदु कृष्ण व्याम तीन मत है, अधिभूत अधिदेव अधि है, किसे जानते हैं। ये समग्र परमात्मा स्वरूप है, छह बातें बड़ी सात अंत में है, सात बातें सात अध्याय अंत में आठ में तीन, सात बातें पूछिए सातों ही होते हुए यार आठ अध्याय का है, एकदम सच्ची बात है। केवल अपनी लगन, केवल अपनी चाहना, केवल अपना सहारा, दूसरे कोई मदद की आवश्यकता नहीं है। सच्ची हृदय से लगन हो फिर कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। अरे कमी घटेगी, कमी टिकेगी नहीं आपके सामने। आपकी सच्ची लगन होनी चाहिए, उसके बिना आपको बेचैनी होनी चाहिए। वो जरूर सिद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। अरे कर लो संतोष, कर लो चाहे कहीं कर लो, संतोष हो जन भी तुम सभी आता मत। संतोष ऐसे संसार में बड़ा अच्छा है, पर पारिवारिक मार्ग में संतोष बड़ा भयंकर बाधक है। हम ऐसा करते हैं, श्रवण करते हैं, मरण करते हैं, दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं, ये चिंतन करते हैं, ये समाज लगाते हैं, ये करते हैं, संतोष करते रहो तो मिलेगा। असंतोष रहते असंतोष, इतना किया मैंने क्या किया, जब तक बिगड़ने विकार पैदा होते तो क्या किया, असर पड़ता है विकारों का, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है उसे असर पड़ता है, तो क्या किया। शादी किया तभी जानना चाहिए, अनुकूलता प्रतिकूलता असर ना पड़ो, सब हो जाए काम तो अच्छा, न हो जाए तो अच्छी बात, ठीक सुचे हृदय से बात। इन्हें मैं केवल केवल केवल इच्छा हो, केवल परमात्मा की इच्छा हो, मन नहीं लगेगा। हरेक में सत्संग में ठहर सकोगे नहीं, हरेक विद्वत्ता के सामने टिक सकोगे नहीं, अपने हाथ की बात नहीं है, अपने हाथ की बात नहीं, टिक सकता नहीं। वो कहां तक टिका, कैसे ठहर सकता है, कहीं भी जा ठहरेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, ठहर सकता नहीं, उनकी हाथ की बात है। सच्चे हृदय से लग जाओ। सज्जनों सबके लिए परमात्मा तैयार है, सात अध्याय सात अधिकारी बताए, सात अधिकारी बताए, नौ अध्याय ग्रंथ में अभी से शूद्राचार ये पिशु पाप ही बनाया, स्त्रियों विशेषता शूद्रा किन्तु ब्राह्मणा पुण्य भगता राजता, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार वर्ण, एक रजिया पास, एक दुराचारी, एक पापियों ने, ये सात से बारह कोई नहीं जाता, पापी से पापी अभी से शूद्राचार हो, पर तो लगन एक है, एक सब ठीक हो जाएगा। कभी ऐसा विचार मत करो कि पाप कर्म है उसे बात करते खतरा हो जाएगा। ध्यान दो एक बात बता रहे, आपके कर्मों में नीचे से नीचे कर्म पाप कर्म है, आपके करने में नीचे से नीचे काम पाप है, आपके करने में नीचे नीचे काम वे पाप वे पाप अगर परमात्मा को अटका देंगे तो वे पाप वे परमात्मा मिल कर क्या निकाल करेंगे, जो हमारे नीचे कर्मों से घट गया है, हमारा ये उत्तम कर्म नहीं है, उससे परमात्मा अटक गया है तो मिलकर क्या निकाल करेंगे। मुझे सोचते नहीं, भगवान में इतनी शक्ति है कि वे पापों से अटकते नहीं, केवल लगन केवल चाहना अपना कहीं नहीं अटकेंगे। ऐसा धीरे धीरे काम करते रहो, भगवान का ये कायदा है, जबरदस्ती नहीं करते किसी के साथ, जबरदस्ती नहीं करते, पर सच्चे लगन हो तो उसको ठीक न जाएंगे नहीं। तत्व ज्ञान हो गया तो वहां भी आपको ठीक नहीं देंगे, तत्व ज्ञान में भी आप ठहर सकोगे नहीं, अपने हाथ की बात नहीं है। ठीक तत्व का अनुभव होने पर भी वहां ठीक नहीं सकोगे, ठहर नहीं सकोगे, स्वभाव भगवान का। आप कैसे हो कैसे नहीं इस बात की कोई परवाह नहीं, केवल आप साथ हो सच्चे हृदय से, उसके बिना चैन नहीं पड़ती, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, इधर नहीं भूख हरियाणा नहीं इंदिरा चल सर व्याकुल होते ही चल सर में व्याकुलता होती है, शांति मिलती नहीं, कह किसने कौन बतावे, किसको पूछे, कौन मिले, कहाँ से मिले, कैसे मिले, कौन कैसे मिले सामरियो सारी ओलू आवे दिन रात, कैसे मिले, केवल लगन केवल लगन केवल लगन। गुरु भी मिलाएंगे, संत मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे, स्वयं भगवान मिल जाएंगे, गुरु का काम भी कर देंगे, अपना काम भी कर देंगे। जिस सज्जन से लगे हैं उन लोगों ने कहा है, हमारा काम भी भगवान ने किया, हमारा काम करना भी भगवान ने किया, भगवान का काम करना भी भगवान ने किया, साधनों का काम करना भी भगवान ने किया, सब भगवान करते हैं, करके राजी होते हैं, भगवान राजी होते हैं। जैसे धोबी कपड़ा धोता है तो मैले कपड़े धोने में आनंद जाता आता है, थोड़ा मैला तो प्रसन्नता नहीं होती, धो देता कोई शब्द धो देगा, पर खूब मैला निकले तो उसे राजी होता है। ऐसे भगवान अभी से शुद्ध आचार हो भलते मां बनने बाद दो श्लोक खर्च किए, द्वाचारी के लिए दो श्लोक खर्च किए, ब्राह्मण सूत्र के लिए आधा श्लोक, इसी अवस्था सदा शुद्ध रहते भी ऐसे भगवान की कृपा है। सच्ची लगन चाहिए, सच्ची लगन भीतर की लगन, उसके बिना हम रह नहीं सकते, शांति मिल नहीं सकती, टिक नहीं सकते। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकारो, ऐसे गुरु नहीं मिले तो पुकारो, महात्मा मिले तो पुकारो, भगवान को पुकारो, सब काम भगवान करेंगे, सब काम। अनन्य चेता सतम ब्रह्मासुरते अनन्यास चिंतयन्तो वाम ये जना परिपालते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अप्राप्ति प्राप्ति करना और प्राप्ति के रक्षा करना भगवान दोनों काम करते हैं, केवल आपके भगवान पारायण हो जाए, केवल आप भगवान के पारायण हो जाए, सब काम भगवान करेंगे। लगन सच्ची हो, लगन संतोष न करो, एक क्रिया में किसी में साधन में संतोष करोगे अटक जाओगे, वहां ठहर जाओगे, उन्नति नहीं होगी, संतोष नहीं करोगे तो बढ़ जाओगे, संदेह नहीं है किंचित मात्र नहीं है। हमें इन बातों से संतोष नहीं होगा भाई, पढ़ाई कर लो, प्राणायाम कर लो, आत्महर्ष कर लो, अष्टांग योग कर लो, संतोष नहीं होगा, ठहर सकोगे नहीं, सच्ची लगन लग रहे पर टिक लगे नहीं, हमारी बाबत बोल लोगे नहीं, टिक सकते नहीं, आपकी ताकत नहीं है, अरे भगवान टिकने देंगे नहीं। सच्ची लगन होगे, सच्चे हृदय से भगवान को चाहोगे तो भगवान टिकने नहीं देंगे, आराम से रहने नहीं देंगे, अपने सोगे नहीं। सच्ची बात, एकदम सच्ची बात है, केवल चाहना, केवल चाहना। इसलिए और प्रसाद का कोई जरूरत नहीं है, केवल भीतर की लगन, भीतर की लगन उसे चाहना है। एक क्रिया कुछ काम करने वाले नहीं, क्रिया साध्य संसार है, पदार्थ है, वो क्रिया साध्य है, परमात्मा क्रिया साध्य नहीं है, वो क्रिया साध्य नहीं है, क्रिया का विषय नहीं है, क्रिया साध्य नहीं है, परमात्मा तो लगन साध्य, लगन लगन हिलेंगे देंगे नहीं, हृदय में लगन हो, सच्ची लगन। देखो आप, उन्नति जरूर होती है, इसमें संदेह नहीं। भगवान का बल, भगवान की शक्ति, भगवान का सामर्थ्य क्या काम आएगा, भगवान दया क्या काम आएगी, बालक के काम नहीं आई तो माँ का दूध क्या काम आएगा, क्या माँ पिएगी, माँ भगवान की जो सामर्थ्य सब हमारे लिए है, सिवाय हमारे और क्या काम आएगी, क्या करो बताओ, भगवान काम आएगा, भगवान की सामर्थ्य सब हमारे लिए है, केवल हमारे लिए है, पर हम चाहे उनको संतोष कहीं भी कर रहे तो भगवान की अच्छी बात है, संतोष कर संतोष, सच लो सच्चे लगन लग जाए उसको प्राप्ति होती है। संतों से महात्मा से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, बात ही दिखती है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, क्या करूं मैं कुछ नहीं कर सकता, जब हृदय में ये बात है मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भगवान कहते करना, तेरे करना है ही नहीं, करने को तेरे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो मिलेगा, हे नाथ मैं नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, जानता नहीं हूं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, जानो नहीं कुछ भजन उपाय, भक्ति के आचार्य है, कहते हैं मैं भजन उपाय जानता नहीं, जानता नहीं, किंचित मात्र भी भीतर अभिमान नहीं रहता, जानकारी का साधन का किंचित मात्र भी, केवल पुकार, केवल विधि की पुकार, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, चलते फिरते उठते बैठते हर समय व्याकुल होते हैं, यहाँ बार बार व्याकुल हो रहे, क्या करो, नहीं जा सकते, अपनी शक्ति से पार नहीं जा सकते, संसार मात्र सबका सब सहायता करे तो प्राप्ति नहीं कर सकता, सब संसार आका संसार आपकी सहायता करे नहीं प्राप्ति कर सकते, आप निहाल कर रहे तो संसार को, संसार आपको निहाल नहीं कर सकता, आप संसार को निहाल कर सकते हो, आप में सामर्थ्य है, वो भगवान की शक्ति है, लगन सच्ची होनी चाहिए भीतर में, लालसा एक लालसा मन में धारे, अनन्य चेता सत्यम, अनन्य चेता सत्यम, यो वास में तस्याम सुनबा, तस्याम सुनबा, वासुदेव सुनी से महात्मा दुर्लभ है, और तस्याम सुनबा मान के मैंने सुनू, पर अनन्य चेता है तीन बात, यो स्मृति नित्य स सततम नित्य से अनन्य चेता, हर समय में लगन लगती है, वो आग सुलगती है भीतर, बुझे नहीं, शनि चैन पड़े नहीं, नींद आती नहीं, भूख लगती नहीं, बात सुहाती नहीं, कई बातें सुनते हैं दिल लगता नहीं, कोई वास्तव के तत्व की बात समझा दे कोई, वो कब कहीं मिले तो संतोष नहीं होता, तो उस उन्नति जरूर उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, केवल लगन, केवल लगन, केवल चाहना, कोई जरूरत नहीं किसी बात की, एक परमात्मा की, एक लालसा मन में रह रहा हूं, एक लालसा, केवल एक लालसा, एक आसर और एक वर, एक आस विश्वास, एक राम घन श्यामत सात्व तुलसीदास, पपिया होता है केवल बदी जल नहीं पीता है, वो बूंद आ जाए निहाल आ जाए, निर्य सिंधु सरित सर वारी, दूर रूप बिंदु लय हो सुधारी, तेरे रही सिंधु सरित सरवारी धूप बिंदु है यो सुपारी एक ही लगन एक ही लगन है और कुछ नहीं। कुछ मिले नहीं मिले, रोटी मिले ना मिले, कपड़ा मिले ना मिले, नींद आवे ना आवे, शांति मिले ना मिले, जरूरत नहीं, एक परमात्मा है। जय कर जय पर सत्य स्नेह सोते ही मिले तन कसु संदेह। एक भगवान के ऊपर मिल जाओ सच्चे हृदय से, सब काम ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। सच्चे हृदय से लग जाओ, नहीं यार तुम जाना, तुम्हारा काम जाना है। अपने को चैन नहीं पड़ता, आपने को जितनी उन्नति करी है वहां कुछ दिखती नहीं अपने। आप सोचो कितने वर्ष हो गया साधु हुए, कितने वर्ष हो गए साधने करते, कितने वर्ष हुए, क्या अभी राग द्वेष मिट गए, क्या हरेक शोक मिट गया, क्या परिस्थिति कैसी आवे अपने पर असर नहीं पड़ता। तो क्या कैसे असर पड़ता है, अनुकूल तक असर पड़ता है, प्रतिकूल तक असर पड़ता है। क्या किया, क्या साधन किया, क्या देखने कर किया, इसी रफ्तार से पूरा काम कब होगा, इसी रफ्तार से गिनती लगाओ ठीक हिसाब करोगे पूरा काम कब होगा। क्या उतनी उम्र है आगे, पता है जियोगे, कब करोगे, किस दिन के लिए स्थगित कर रखा है, किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो, क्या होगी। जैसे माता छोटे बच्चे भी हमारे बड़े हो जाएंगे काम करेंगे, तो आप बड़े हो जाओ काम करोगे, कब करोगे, किस समय करोगे, वो कौन सा दिन आएगा आपके, ऐसे कोई माता मिलेंगे तो वो कब होंगे। जैसे मिले आप उनसे पूरा लाभ ले लो, जैसे मिले ऐसे महात्माओं से उनसे पूरा लाभ ले लो, फिर उनसे महात्मा मिल जाएंगे जरूर, संदेह नहीं है इसमें। स्कूल में भी आदमी अपनी एक क्लास पूरी कर लेता है तो अगली क्लास की पढ़ाई उसे तैयार रहती है, ऐसे महात्मा है संत है तैयार है। वे है क्या काम के, माँ अगर बालक का पालन नहीं करे तो माँ क्या काम के, उनकी सार्थकता क्या है, उन संतों का जीना किस लिए है, क्यों जीते हैं वे, मर जाना चाहिए उनको, नहीं तो हमारा काम करना चाहिए। सच्ची लगन चाहिए भाई, सच्ची भूख, अनन्य चेता सतम यो वासुदेव नित्य सच्चा प्रभा। और नहीं एक आस रहो, एक वर एक आस विश्वास, तो एक ही तरह एक ही लगन हो और संतोष हो, नहीं साधन में संतोष कर लेता है उसकी वासना बोलते नहीं होती, बाधा लगती है। साधना हाथ लगा तो साधन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, संतोष मत करो, साधन में संतोष नहीं करना चाहिए। गंगा जी जाना हो तो चले जाओ, चलते जाओ, गंगा जी आ जाए तो चलते जाओ, आ जाए तो चले जाओ, यहां डूब जाए बस ठीक है, जब तक न डूब जाए तब तक संतोष मत करो, चले जाओ साधन में डूब जाओ, साधन को पता नहीं है, ऐसे लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपनो बोलो हार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपने भवन बुहार, सब काम ठीक हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु बिना भगवान की कृपा के भाई होगा नहीं काम, सच्ची बात है। अब इसमें कोई प्रश्न पूछो, अब शंका करो, ऐसी बातें सुनी उसकी शंका करो। भगवान की कृपा लगन से होगी क्या, भगवान की कृपा तो स्वतः हो रही है, लगन सु आप अनुभव कर सकते हो, लगन बिना अनुभव नहीं कर सकते। कृपा में कमी है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। अनन्य कृपा सदा बिल्कुल सही, पर सच्चे लगन बिना पहचान नहीं सकोगे। सच्चे लगन के बिना पहचान नहीं सकोगे। समूहम सर्वेश्वर न मे द्वेषो से न प्रिय, समूहम सर्वेश्वर न मे द्वेषो से न प्रिय। लगन लगे कैसे? विचार से, सत्संग से, सत्शास्त्रों से और खुद के विचार से कि कितने दवा हो गए इस मार्ग में चलते हुए, कितने वर्ष हो गए, क्या इतने वर्षों में इतनी उन्नति होनी चाहिए, क्या ठीक है ये, इसको विचार करो। इतने वर्षों में क्या उन्नति करी? अब कोई पूछने वाला हो सच्चे हृदय से, तुमने इतने वर्षों में क्या किया, क्या राग द्वेष मिट गए, क्या हर शोक नहीं होते, क्या अनुकूलता प्रतिकूलता का शोक नहीं पड़ता, अगर पड़ता है तो क्या किया। हर एक आदमी पड़ता है अनुकूलता प्रतिकूलता शोक पड़ता है, हमारे परिवेश में पड़ता है, तो संतोष कैसे करे, कैसे संतोष कैसे करे। बुद्धि से ये बात ठीक समझ में आती है कि हमारा शरीर आदि के साथ, जड़ता के साथ जो हमसे निवृत्त हो रहा है वो निवृत्ति ही है, और जो हमें प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त ही है, ये निस्संदेह समझ में आ रही, फिर अनुभव क्यों नहीं होता है? अभी निस्संदेह नहीं है, अभी संशय है। और अगर चलो, और अगर चलो, केवल लगन बढ़ाओ, केवल लगन, केवल केवल इच्छा, केवल इच्छा, केवल चाहना, संतोष मत करो, संतोष मत करो, लाभ में संतोष मत करो, अपना जो लाभ हुआ जितना उसमें संतोष मत करो, अंदर लगन बढ़ाओ, हो जाएगा काम निस्संदेह, पर लगन की कमी है। अपनी दृष्टि से देखता है ऐसा, खुद को आपको मालूम हो जाएगा कि कोई कमी है हमारे में, कहीं ना कहीं सुख लेते हैं, कहीं ना कहीं आराम लेते हैं, कहीं ना कहीं शांति लेते हैं, कहीं ना कहीं सुख लेते हैं, कोई ना कहीं बात में सुख मिलता है, वो अटका होता है। कोई सुख बुद्धि है, कहीं संतोष बुद्धि है, तब अटकते हो, कहीं भी संतोष है, कहीं भी सुख नहीं, अटकू नहीं, फिर अटकू नहीं, कहीं ना कहीं सुख भोग है, सुख भोग है, कहीं ना कहीं खूब खर्च रहे हो, अपने को दिखेगा तभी देख लेती है, ठहर सकोगे नहीं, अपने हाथ की बात नहीं है, ये स्वतः लगी सत्य। कहीं कहीं संतोष कर लेते हो, किसी न किसी बात में संतोष कर लेते हो, कि दूसरा तो ठीक है और दूसरे तो ठीक है, तब ठीक ही है, अटक जाओगे। और हमारे जैसे जीवों को प्राप्ति होती है, इस कलयुग के बीच में प्राप्ति किसी से होती है, ये सब अटकाव है, सब बाधा है। कलयुग सब जुगाल नहीं, कलयुग निर्माण दूसरा युग नहीं है, अभी मौका है, जैसा मौका सतयुग में त्रेता में नहीं है, ऐसा मौका है। फिर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? दिन नहीं भूख रह नहीं लगा, चलो तुम देखो तो दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ती, संतोष नहीं होता, नींद नहीं आती, करे क्या, कैसे करे, कैसे मिले, ये लगन बढ़ाओ। जरूर संदेह, जरूर उन्नति होगी, होगी, होगी, संदेह नहीं है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 18 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।